بعینه د نزلنا سروی بیان شکنا داسی صورت چغہو بہو مشابی د مما نزلنا سروی من مصری چ اغا پشان یعنی من مصری چ دقا ما نزلنا زمنگا دے بیان دا مانا شو اس دل تے دا من راوڑ فیدا سرا سبحان اللہ آلتے من نور آوڑے زکا پدی من کی وہم دا تبعیز امو من کی وہم دا تبعیز دے اور بازیت ست ہوئی چما بعد دا من دا ما قبل جزوی من ست ہوئی تبعیز دے پارا تبعیز سے پیدا ورکی بازیت چما بعد دا من دا جز دا ما قبل نہیں نو کچر آوی زیونو کی من راوڑے وی نو پکی با دا وہمو چی آیا دا قرآن ام مفترا دے ذکر چم یقولو نفترا مخ ذکرو وی دوی چی دا قرآن مفترا دے نو کہ آلتا من راغلے نمانا سن تا سم راوڑے دازی صورت چی پشاند دے مفتراوی علیہ عزم باللہ آلتا دا وہمو چی آیا دا قرآن ما بعد دا من جز دا ما قبل نہیں نو التا کی بیا داوام پیدا کرده چه ما بعد دا من دا جز دا ما قبل نشی نو جز دا ما قبل خو افترا دا اے مفترا دے نو اے قرآن علی عزم اللہ سے مفترا دے التا وهم پیدا کرده نو دل پار التا من را نر او دلتا دلی وهم امکانی نو لیکن دلتا کی افترا ذکری ندے نزلنا ذکر دے نمی نراوڑا دلتا کی وهم دا تبعیز نو ذکر من راوڑا التا کی وهم دا تبعیز وو دا افترا زکیل تک من رانڑا دا بہترین جواب دے دیوان پوش رہے بڑا توجی یاد رکھا چی دوی کی من ولی راوڑا دیل پارا گونا دا مدنی دا صورت بقرہ کم صورت مدنی دے او یونس اور ہود دا مکی صورتوں نے دی پا مکی صورتوں کی اول چیلنج پا بے صورتن سر آوے بیا چیلنج پہ عشر سوارن سر آوے اور دلتا مدنی صورت تے دلتا کیا غد صورت نبی صورتن ہوئی اور نبی عشر سوارن ہوئی دلتا من راوڑا فاتو بی صورت من مثلی ہی گو کہ چر کل مناسبت نوی نو گو بازی مناسبت خوراوڑے نو تبی کہ مکمل مناسبت سر نشی مقابلہ کولے نو گو بازی مناسبت سر خوراوڑے سم مناسبت خودی کہ صداقت کی نہیں کہ نام اخبار دغی کی فساحت و بلاغت کی نہیں اور کہ فساحت و بلاغت کی نہیں خیر دے نو پر صدق دا اخباروں کی دیوی کہ صدق دا اخباروں کی نہیں نو پر ندرت مضامینوں کی دیوی اور کہ پر ندرت مضامینوں کی نہیں نو پر تاثیر کی دیوی کنڈی دیا تو خوب ہویا خبر اخلاص ہو اگر چدا علماء باس کرے دے کوچے صورت ہود تو رسم حال تک بھی عباس بکوما زکا چلتا صورت ہود چکم دے کا نا صورت ہود ہم آپ نزول کے صورت یونس میں رست دے معاش سوار مخ کی دل اور بے صورت رسو کے دل یا نزول ترتیبی سر موافقت نہ ہوئی نہ چال تلان بھی ایسی صورت اور داش سوار بیان بل افضل تک ان شاء اللہ خدا دے مستثر جواب مال خواہ مخ کے جواب خواہ دے بل جواب یاد کا چو گورا دا چیلنج بطور تدریج دے نو اس گورا تدریج دا صورت تور نہ شورو کا نو بیا صورت ہود تراشا نو بیا صورت یونس تراشا اور نو بیا دل تک صورت بقرے تراشا نو بیا صورت بقرے نہ بلار سے صورت بن اسرائیل تھا نو سلام حج صورت تور گورا اول چیلنج ہوگا 34 نمبرات ام یقولون تقوله اے وی داخل چیزان نے جو کر دے بل اصل دا خبر ندا لا یؤمنون نراور ایمان پا قرآن فلیاتو بی حدیث مثلی پس راتل دیو کدوی پا یو خبری سر پا مثل دے قرآن انکانو صادقین دلتے فلیاتو بی حدیث یو حدیث تراؤڑی یو حدیث تراؤڑی یعنی یو خبر دراؤڑی بیا سورت یونس کے بے سورت یو سورت تراؤڑی دغا سورت یود کی بیاشر سورن لس خود راوڑی نبیا سورت یونس کی بسورت مثلی ہی یو سورت راوڑی خوب مثلی ہی چی بالکل ہو بہو دغسوی ذات المکی سورتنو نمدینہ کی تحدی اعلی در جرانہ چی فاتو بسورت من مثلی ہی کہ یو خبرم نشی راوڑی اول خوی لس راوڑا یو سورت راوڑا یو حدیث راوڑا خوچے پا مثل دی دیوی اسی زاکر مثل بیعین ہی نیوی من مثلی ہی گو کے بعض خبروں کے مشابہت نمراورا ذکر چی دی دے کہ آخر خبر فیلم تفعلو سرا اس مسئلے بانے پوشی تحدی بی تدریج دا نپدی ترتی سر بحر محیط وغیر دا سے لکھ لے اول خبر خوا فاتو بی صورت مثلی یا من مثلی ہی ودو شہداکم من دون اللہ انکن صادقین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا دا اخبار دا باری تعالی دے فعجر دا مخلوق باندے دا اتیان نا پا مثل دا قرآن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کی چرتا سو نشی کولے دا کار یہ دا قرآن مثل نشی راوڑے وَلَن تَفْعَلُوا او ہرگز تر قیامت پوری دا سو نشی کولے نُفَتَّقُ النَّارَ زان بچ کے دا اورنا التي اغور وقودها الناس تدغي خشاك بخلقوي والحجاره تور گٹی بئی اعدت للكافرين فخانه تیار کرے شے دے کفار دی پارا تے ترجمہ کی میں دیر تو جہاد معنی عبور کو استا خیال ہوتا اس دا فعل لم تفعلوا ولن تفعلوا اخری چیلنج جو اخری تحدی وا حیث تحدی وا ذکر لم تفعلوا ولن تفعلوا قیامت پوری شکا ولے اصل یواز تاسو اے عرب ہونا کہ تاسو نور مرگری شنو میشی کولے صورت بن اسرائیل راوانا قل لئن اجتماعت الانس والجن اٹھاسی اتاتیا اویدی خلقتا کہ چرجمشی انسانان و پیریان سردسنا اختلاف دا نوعینا و اختلاف دا طبیع دا مزاجنا علا پا دی خبر جمشین یاتو بی مثل آزال قرآن چی دوی راتلو کی پشاند دی قرآن لا یاتو نبی مثلی نش راوڑے پشاند قرآن ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر چی بعض دی انسانانو نلپاد پیرانو او پیران لپاد انسانانو گزی مددگاران ام دی شراوڑے نفتق النارا زان بچ کے دورنا اللہ سورت تحریم مکی دے ارت دے نار نکرہ ذکر دا اور پس سورت بقرہ کی ان نار معرفہ ذکر کردا فجے کے صحیح حکمت پروردگار دے سورت تحریم برا شپگم نمبر آتا سورت تحریم یا ایو الذین آمنو اے مسلمانان قو انفسکم و اہلیکم نارا بچ کہتا سخبل زانونا و علیکم اقبل خاندانونا نارا دا اورنا او صورت تحریم مدنی دے او دلت فتق و علیکم نارا زان بچ کے دا اورنا آلت نارن نکر راوڑا دلت فتق نارا معرفہ راوڑا زان بچ کے دا اورنا سبحان اللہ آسان جواب اس دکا ارد کی خطاب مسلمانان و سردے اور غصاتو دا مؤمنان ہوتا کہ سزا ورکو لکی گی ان پہ یو جز دا نار سرا اگر بر اسے گا تب کدا بر دا نار سرا پہ یو جز دا نار سرا و اما کفار چی دی نو دوی فی درکل اسفل من النار دوی لبدا سے زیکی سزا ورکو لکی گی چاگر درک بدا طولنا کتا اور محیط بی حال ہمبوی لکتا سورت کاف کے ویلے چھے احاط بہم سرادقہا سورت کاف راوان اللہ کریم گورا جی یو کم درشمات فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا آتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقہا را چاپی ربئی دی کافرانو ظالمانو نا دیوانو دی اور چار چاپی ربئی پمینس کی بدے ڈوبی سورت الناس گر سورت نساء گر آیت نمبر 145 سو گوڑا ان المنافقین یوسر پینزہ سر اختم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شک منافقان چی بھئی دوی با پا طبقی لاندنی کیوی داغا اورنا دا سی اور چی محیط بھی محیط بھی احاطہ کونکے بھی پا دوی باندی ٹک شو مولانا سیمان نفتق النار چونکہ دلتا خطاب کفار سر دے او کفار نا بنار محیط وی اما مومن چی دے دیتا پا یو جز دا نار سر با سزا ورکو لکی گی دے دا معصیت پدا سے حال کے چھ محیط بے حال ہی بنی واللہ عالم اصو کوئی چلتے نار نہ کرا ذکر کا دیر پار سے داغی تعریف لا نو شرے مجھے کلا گیا نہ پستا نور صورتوں نہ ذکر شل دلتے مار فراوڑ لگا جی داغی تعریف یا مخوش الت لا تعریف نو شر نارن نہ کرا راوڑ اور دلتا تعریف شیو مجھے انار مار فراوڑ خدا مکن خبر خواہ فتقوا النار التي وقودها الناس چه خشاک بے خلق وی والحجارت و کانی بوی گٹی بوی اعدت للکافرین تیار کرے شے دے دا اور لے پاد کفارو اعدت کی ضمیر دے نار تراجے کا دا اور تیار کرے شے دے کافرانو دے پارا اور دارنگ دا اعدت کی ضمیر دے حجارت امراجے کا عدت دا حجارہ تیار کرے شوی دی للکافرین لپا دا سزا دا کافرانو اگا کافران چی منکر دا داوی دا توحید دا عبدون دی او عدت سرا اثبات عقیدی او مسلک دا لسنت والجماعتو شا او را دوسر دا معتزلہ و خوارجو زکا آغیوی چی دا جہنم او دوزخ لا جوڑ کرے شوی ندی دا با بعد جوڑ لکی گی پس با جوڑ لکی گی اس موجود ندی ہم مال سنت والجماعت عقیدہ دادا کہ جنت اس موجود دے نو ہم دوزخ موجود دے دوزخ مشتے او جنت مشتے او دلیل دا چھو عدت فعل ماضی دا نمانا دا چھو چھو اخبار دے پا وجود دا نار باندے چھ دا نار دا مخ کے نا پیدا جوڑ دے جوری گی بنا جوڑ دے حدیث کے مرازی خان ابن کثیر وغیر ذکر کئی حدیث مشکاس کے ثانی کے مرازی نبی علیہ السلام ناستو وصل مرگرو جماعت ناستو فسمینا وجبتن حدیث کی راضی ناساب منگی او غرب واوری دا نبی علیہ السلام منگ نتا پوسو کے چی ما حاضر سوت دا واسی شدے منگ اللہ عالم و رسولو اللہ تو پتی منگ تو پتی نشتے نبی علیہ السلام فرمایا چکل اللہ دو زخ جوڑ کا نبی آئی او کانی دا برن را خوش کا نن اگا کانی زیت و رسیدن دا داغی غربو اللہ تمنگو ساتھ نارو اللہ اللہ وسلے پوش ہے بھائی عدت آل سنت الجماعت مسلک سوی جدا جہنم او دوزخ او جنت مخ کے نہ تیار کرے شوی دی رستنا عدت پہلے ماضی اخبار دے وجود نار سرا چنار دمخ کے نہ تیار دے الحجارہ چ خشا کی حجار دی حجارہ سے توئی کانو توئی اس دن سے مراد دے بعض علماء چ مراد تا نہ نفس کانی دی بس نفس کانی دی او دی کی اشارہ دا شدت نار تا نفس کانی خان رس بیا بل تحقیق کم چا مراد تا حجارت الکبریت تھی کبریت یو کان دے قطقائیں بشکل دا کولی دے دی زمانے کی عرص دے کر کم نفس کانی دے او کانی با پکی ولی سوزی وہ اشارہ دا شدت نار تا چدا اور دیر سخت دے چھر کر یا اور کانی سوزئی نو فما ظنو کبل انسانی چد اور دمر سختی چ کانی پکی سوزی نو دے انسان دا پکی سحال وی نو مقصود اس شدت نار تے اشارہ شوا یا یو جواب دے کہ تو یو سالو کی چھ دے کانو خو گناہ نہ دے کرے کانی خو غیر مکلف دی جماعت دی غیر مکلف غیر زیاقل شہریں نو دوی خو گناہ نہ دے کرے نو دوی لعور تولی غرزیں داغی جواب صورت انبیاء کراغے چھ لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون تیشو گا نا صورت انبیاء ہو برا آیت نمبر درویشتم لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون اللہ چھ سکی نواغی نسوکتا پوست دی شکولے آخو بادشاہ دے بادشاہ پل بم ملکے فل اور کامل تصرف کو لشید چا اختیار دے اعتراض نشتے. شدت نار تو اشارہ دا ولی سوزی اسی سوزی لا یسلم ما یفلوهم یسالون. ٹھیک ہو بھائی. دویم جواب الحجار نہ مراد اسنام دی بوتان دی اسنام دی بوتان آگا بوتان چی دی مشرکین جوڑ کرو دزاننا اور بیا بدری عبادت کاو نمانا تاسی اور دے چی آگا با خشا کے خلق دی والحجار تو استاسو بوتان ہوں دی. سورت انبیاء گو 100 نمبر آتا اللہ 98 نمبر اگراتے نرے انکم و ماتا بدون من دون اللہ انکم تاسو اے مشرکانو و ماتا بدون اتنوے انبیاء و ماتا بدون من دون اللہ اگر ما بدان چھتا زغی عبادت اللہ نے بغیر کوئے حصب جہنم دا خشاک دا دو زخبے انتم لہا واردون تاسو بدویل داخل ان کی اورتا. الحجارہ مرات کانی دی الحجارہ مرات اسنام دی بوتان دی. اس کے سو کوئی چی دی بوت خود گناہ نہ دے کرے دا بوت خود عبد بدبخت مشرک جوڑ کر رہو پوچھو گا نا نہ دے بوت سزول کے سنکتا دا جواب دا دے چی دی سزول کم تعذیب دا مشرک دے دے دی پا سزول کم مقصود تعذیب دا مشرک دے زکا چی دے یو سرے چی بچا مین بھی کنا اور دری محبوب تا چی تا تکلیف ورکی نو داشتے لکا چی دیتا تکلیف ورکی تکلیف محبوب دا تکلیف دا محب دیں پونا شوئی تکلیف دا محبوب تکلیف دا محب دیں مسئلہ آل شو کنن آل شو آل شو خود لاح چلتا آل مشکات دے لیں آل آل کی آدھے دو خود جگر چوا یو خزن بچے شرم خوڑا انا بلا مشرق خدر چاگی دا بچے زمان دے کشری زمان دے او خبر داوود صلی اللہ علیہ وسلم مشتا والا کرنا کشرت حضرت سلیمان سخر آلہ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام وقتی جنگ صلی اللہ علیہ وسلم چرا راوڑے چی دوئی کو جنگ با ختم شی نیم با تبوزی نیم با داروزی نو کشری چی خلید پتا رحمو کی نیمہو امد دا مشرق لورکا اگی دا زیستا دے ولی چی تپی درد من اشوی مجھے کہا تب درد من استاد درد والے دیدی خبر دل چدا بچے نو تکلیف دا محبوب تکلیف دا محب دے نو چونکہ مشرک پدی بت مان محبت کو تامو نو ددی لفظ ہم سزاوی او مخامخ بد اگین اگے بانے میں اور بلی گی نو زبر تکلیف بول ملاوے گی سلسوا نو مقصود پر سر تعذیب دا مشرک دے اے شابت دوی میں پار رہا وانا آیت نمبر 65 پہ تو گورا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ بعضی بدبخت اللہ نے بغیر انداز جوڑ کری دی اور ایسر داسی مینا کئی لکہ چی مینا دا اللہ وی مینا دا خود توبا خبر اخلاص شبی وقود والناس والحجارة امراتنا حجار دی حکم حجار دی علماء ذکر کی چمرات دیتی نا اگر حجارت الکبریت تھی یو کان دے چاہتا حجارت الکبریت ہوئی حجارت الکبریت ہوئی اور امام مجاہد ہوئی چی حجارت من کبریت انتن من الجیفا پوچھ لکھا نا اے اور زر اخلی اور بوئی دا سے دے لکد مردارن بدتر سخ مردار دے تیشو کہنا تفسیر ابن کثیر لکھی دا مجاہد کو چدین مراد حجارت الکبریت یو کان دے چداغی مثل پدی زمانہ کی کولا دا کولا پی نہ کنا سکارنا غر نہ چکم کولا وزی اگر کولا بالکل گٹا دا خلق پہ اس پنوا دی او سزی اور دیر سخت دے دین مراد حجارت الکبریت تے او دیو دی کبریت نقطہ خطا اس ذکر اور تفسیر سمرقندی پہ جی کی پیزے حکمت ہم ذکر کری دی چدا حجارت الکبریت با ولیوی دے کے صحیح حکمت دے پہ دیل پارچ دے کے اصول نقائص دی حکمت حکمت وہ حجارت الکبریت ذکر پہ جی کی پیزے شیزہ دی لیست لی غیر رہا حکمت دا دے چھ حجارت الکبریت کی پیزے صفت دی چدا پہ بلکانی کی نشتہ دے یو دا چی اسرعو وقودا اور دیر زر اخلی، دویم ابتاو خمودن اور دیر لیک مڑکیگی، دریم انہا انتن رائحتن دیر سخ بدبودار دی، سلورم اشد حر را دیر سخ گرم دی، پینزم السق بالبدنی جسم دا انسان سر جختی دن کی دی، پانے پوشوس الحجارن مراسکم دی حجارت الکبریت، چہ حجارت الکبریت مراد شا نسا پینز سیزہ دی، چہا دیکھ پینز سیزہ دی چیز دنیا پا بلکانی کی نشتہ دے، اور زر اخلی اور مڑکی گی نا وقت لیٹ، بدبودار دی گرمائش سخت دے السق بالبدن دے، ماشاءاللہ دا بحر محیط تم سے پدے ذکر کری دی خدا پینز دیر خود دے، پینز دا پینز خشے دے پینز عدد دلائل ہم پینز دے، ہر سکے حکمت ہم پینز دے، دکا پینز پینز من بیانو دا کتابوں نے خلق پینز پیرے وہی انما جعل خطبها من حجاره الكبريت لان لها خمسه اشياء ليست لغيرها اسرا وقودا ابتو خمودا انت رائحه اشد حرارا الصق بالبدن ايشو كان علماء اكرام علماء دام ذكر خبر اخلاص شو وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحت الانهار علماء اكرام داد قران طريقه و داب دي کل چی مسئلہ بیان کی قرآن کریم کرنا نبیا منکر دی پار تخویف دے نہ من کی دی پار زیر و بشارت دی اللہ و بشر الذین آمنو زیر ور کے آغا چاہتے چا من لے دا مسئلہ دی توحید زما شیخ مانو کلا آمنو بیازت دعوی او بدو چی چا دا دعوت او بدو من لے دا زیر ور کے ور تد جنت اللہ واللہ بشارت تا بشارت والی ہوئی بشارت تا بشارت والی ہوئی بشارت نفس خبر تو ہوئی نفس خبر تو ہوئی توجہ کرنا بشارت نفس خبر تو ہوئی برابر خبر چ دا خبر بالخیر وی او کہ دا خبر بالشر وی نفس خبر دا قید یاد کرنا چی خر دے پخٹو کنن خلی بشارت نفس خبر تو ہوئی برابر خبر چ متعلق بالخیر وی یا متعلق بالشر وی او دی تو بشارت ولی ہوئی وہ لأنه یؤثر فی بشرۃ الانسان زکہ دے اثر کی پسرمن دے انسان کی دے اثر کی پسرمن دے انسان کی کلے چ دا خبر بالخیر وی نو منگو تو بشارت بشارت ویو کو پختو کی منگو مان کو زیرا لأنه بشارت دا سن دے بشارت بشارت ولی ہوئی ذکر دے مشتق دے بشر نہ دے اور بشر سرمنی تو ہوئی اور لئنہو یوسر فی بشرت الانسان ہے ذکر دے اثر کے پر سرمنی دے انسان کے نو چھے کل زیر وی نو اے داسی شی مخ تندے دے سڑی رون شی او کہ کل دا خبر بشر وی نو اے داسی شی نو تندے اچھو نلے شی خبر اخلاص شوا نو چھے مؤمن لروی نو زیر شوا او چھے کافر لروی نو اطلاع شوا نو زیرت انسان غایت خل شو واسرت انسان آیت نمبر 138 گورا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما اودل تسوال کہ تمہیں چ زیر ور کے منافقان تو چاہیے عذاب الیم دے عذاب الیم سر خزیر نہ کی عذاب الیم سر ڈراوا دے یراول دی نمائے چ بشر خبر مانو کا خبر کا منافقان بس منافق خبر کے خبر اخلاص شو اور بشر زیر ور کے مؤمنان تا خبر اخلاص شو کہ دا پا خیروی نو زیر شوا او کہ پا شروی نو اطلاع شوا اب یا بس آلتا نور توجیحات کو جدا تحکم دے آگا نور خبری بکم انشاءاللہ زیر اور کیا گا چاہتا چراوڑی دی ایمان وعمل الصالحات اور عمل کئی نیک عمل کئی نیک پس خبری باندے ان لهم دا بیان دا مبشر بھی ہی دے بی ان لهم مانا بشی پا دی خبری زیر اور کیا چی دل پا دی جنتنا تجریب استے انلم جنات دل پار جنت ندی اس دید کی وہ مسئلہ یاد رکھے علماء کرام چدلتا آمنو وعملو الصالحات یو مسئلہ کو حل شو چکم زمنگا دے حنفیان تحقیق دے چدا اعمال جز دے ایمان ندے دا اجزائے تزینیہ ضروری دی چچا حدیث ویلی کا نا اعمال دا ایمان جو زن دے بلکہ دا اجزائے تزینیہ دا ایمان دی پدے سے ایمان تکمیل راضی دے سر ایمان تزین راضی اور پدے تباسر اجزا دا ایمان ندن دی کہ او سری ایمان راوڑ اور عمل نہیں کری نیک منگا گئی تو مسلمان ویو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچی کلمہ ویل نو مسلمان دے نو اعمال جز دا ایمان من نشلا خدا جز اجزاء خارجی دی خو بیا دا خوارجو پشان لنا اور نہ دا مرجیو پشان لنا بعض کتابوں کی ایمان سے تو مرجیہ ہوئی نہیں ناری پی پوشن یا مرجیہ پر دو قسم دی یا دا قول دچا غلط تا تعصب نہ ڈکتے زکر احناف ہوئی چی دا اعمال جز دا ایمان ندی مرجیہ ہوئی جز دا ایمان ندی ہمیں جز دا ایمان ندی خو ضروری دا ایمان دی اگر جز دا ایمان ندی نو غیر ضروری دی بدے کے فرق دے چوک نہ پوئی کی نو غلط دے بدے پوئی کی کہنا خدا چپ چا بخاری ویلی اور خوی پوی خویلی کہنا نہ پی پوشی پدی جملے وانے اور چچا پوچھ دوی نہ خاور پر ملا سے جب کتاب روتے یاد ویشن کے خالونا اس زمن دلیل دا چوامل الصالحات اعمال چکم دے جز دے ایمان نہ دے زکا چواو راغل دے لپار دے مغایرت اسرے بان پوش رہے خب باز خلقو تا پدیبان اشتباد آلکا موتزلا زکا چی دل تو اللذین آمنو چچا ایمان راوڑی وی او عمل نیک کری وی نو جنتی دے ان الجنات نو معلوم شوا چی بشارت للمؤمن پا دخول دے جنت دا مقید مشروط تے پا شرطے نو سرا شرط ایمان او شرط عمل نو کی ایمان وی عمل نی نو جنت نو ملاوی گی زکا چی انلم جنت ان شرطے نو سرا دے آمنو سرم دے نو وامل صالحات سرم دے معتزلہ وی نویو چل مخیل بالعمل لا من لا کافر او چی ایمان سر عمل ان الجنت دے او چی ایمان وی عمل ان جنت نشتا دے ولی انلم جنت سسر دے آمنو وامل صالحات دو سر متعلق دے سوال پوچھ رہے تو یو جواب خسرے ایک ٹک تا کہنا نہ کی کوئی اوزل غرب بولا ورا کا آغا هم المفلحون کی مدد خبر اکسا اللہ غٹی غٹی خبری کی بس بادشاہ دے غٹی غٹی خبری کی اے اللہ دے ایمان درجہ کامل ذکر کی درجہ کامل صدا آمنو وعمل الصالحات اما مطلق درجہ دے ایمان نفس آمنو دے اے وارو شاہ بتاکرش دو پانے درے پانے باسٹھ نمبر آتو گرا ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل الصالحات فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورۃ حجرات گرا حجرات اللہ پیلسم آتو گرا انما المؤمنون بشک مؤمنان الذین آمنوا باللہ ورسولی آغا خلد چی ایمان راوری پر اللہ ورسول باندی او بیا شک نہیں کرو جہاد پر مال زان کرن اولاکم صادقون آمال پکیارو ذکر نشتے خو مؤمن آغا چی خدا منلین آغا مؤمن دے خبر خاص را نموگی قرآن درجہ کاملہ ذکر کئی خبر اخلاص شوا دویم جواب وعمل الصالحات دلتے ایمان پسی اعمال ذکر کر مقصود تن اخلاص دے چچا ایمان راوڑی اور عمل کروی نیک یعنی پہ اخلاص سرا اور دا عمل صالح دلیل تو اخلاص ایمان دے زکر منافقانو خو آمنو وی لیکن عمل بل ایمان نو آمنو کی اشارہ سے اخلاص فی ایمان تھا اور اخلاص فی ایمان پہ عمل صالح سرا دے مسئلے وانے پوش ہوئے منافقین خوی آمننا خو اتیان بل عمل نو عامل الصالحات کی اخلاص فی ایمان تے اشارہ دا چچا ایمان راوڑی پہ اخلاص سرا دیم نقطہ دا بچو عامل الصالحات دا قید دا ایمان سر متعلق دے خود دیل پارنے چی دا اعمال شرط او جز دا ایمان دے بلکہ دی کہ مقصود دوام دا ایمان الی وقت الموت دے دوام دا ایمان الی وقت الموت دے یو سڑی ایمان راوڑ اور بیا ایمان کے عمل انہ کو ایمان تا نہ پاتش چی ایمان تی پاتی شو او که دی مرشن مرتد مرشن ایمان را اوڑو بیا ایمان پاتی شو دی او ایمان ان دل موت نصیب نشو جنت را ملاوی گی نا ملاوی گی یاد که او مو ہے گا یو سری ایمان را اوڑو خدا نخواست وقت موت ایمان نصیب نشو نا جنت تی اشتر جنت وعمل الصالحات کی دوامی ایمان تی اشارہ دا چی ایمان راوڑو اور پی ایمان حالت کی تر مرگ پوری وو نا جنتی دے او کہ مرگ نمک ایمان تے زائل شل یعظم باللہ جنتی نہ لینا درے متوجی دادا چی امام مفسر ذکر کی چی یو دخول مال فائزین دے یو نفس دخول دے دل تک دخول مال فائزین مراد دے نفس دخول مراد نہ دے نفس دخول خرچہ ہر مومن در پار دے خود دخول مال فائزین اگر چالا دے چی ایمانم کامل وی اعمال صالحم کامل وی چاہے تو سابقون ہوئے مسئلہ شما اعتراض ختم دے انلم جنات تجری من تحت الانہار دیر پار جنتوں نے دی چی جاری بھئی چی جاری دی من تحت الانہار لاندی دیاغی نوالی چی والا دا باغچون لاندی نصف فیدہ شوا والا خو اگر مفید دا چی دا تا تخکاروی دی جماعت لاندی خوب بشتے نو تالا صف فیدہ دا تو خو بیا پی پیسی لگے نو کیا لو باسی نو تحت الانہار دا جنتونو لاندی چکم دے نہرو ندی داگر دو جواب دی یو تحت پا ماند قرب دا شیر رازی یو تحت پا ماند تصرف رازی نو دلتا مراد دا قرب دے او تصرفم دے لکا چما سکت دوار دلائل اشتا دے نو من تحت الانہار سمانا نزدی دا جنت تا اے خواکی دا جنت یعنی نزدی جنت تا اے جنت سرا جنت کی الانہار ولیدی خلاصہ شو تف پمان جو قرب سرا تف پمان زیر تصرف سرا اور تف حاضر جنت راجی دے مراد تن باغیچہ دزم کی مراد نہ دا بلکہ مراد تن باغیچے دا ان مراد دی نہ مانا من تحت اشجار حل انہار یا من تحت قصور حل انہار مانا شو لاندی دا ان جاگی نہ نہرو ندی ان التا دا ویخ کے نہر روان دے سکنے خوب ویخ کی کا نا پسر کی نہیں من تحت قصور حل انہار ستاخ بشل چتا پنزو سل چتا دینم سوا بلڈنگی آغا دا بلڈنگ دا لاندی بسوی یعنی ویخ کے من تحت قصور حل انہار من تحت اشجار حل انہار اور تحت ما دے قریب ہم راضی لکا سورت مریم اور تحت راضی زیر دس زیر تصرف لکا سورت زخرف سورت مریم روان ہوتا سورت مریم اللہ گورا جی آج سلیشتم گورا فنا دا سلیشتم آج آواز ورتو کو جبریل من تحتها دا کز طرف نا دا ڈیرے نا کز طرف تھا اللہ تحزنی چ مغم چ نکی گا قد جعل ربک تحتک سریا قد جعل ربک اللہ گرزول دا تحت کی سمانا بکے تا تنیز دی تا تنیز دا ہوئی چستا لان دی والا دا نانا تحت کی قریب تا تا تا تنیز دی سریا والا دا ہوبو کم جنہ کی گا ما ستا پو خواکی دا ہوبو والا دا گی نو بس کا سویت زہروف راوانا وان اکاون یو پنزو سمایتا ونادا فرعون فی قومی چغک را فرعون پا اقبل قوم کی بے یا قومی علیہ سلی ملک مصر وعازی الانہار تجری من تحتی اے خلقو آیا نزمال پار باسی دیدی مصر او گورچ داولی تجری بیگی من تحتی سمانا بکے لاندی دا تصرف زمانا تحتی تجری تحتی تحت ملکی و تحت تصرفی دامانو نجی من تحتها سمان شوی نزدی من تحتها لاندی دا تصرف دا جنتینا دامانم کی دیشی اگر سوتی دار سورت الدحل آیت نمبر 6 ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجوا کافورا عینا یشرب بها سبحان اللہ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یفجرونها تفجیرا سمان را چلئی بدی ولول را زان تپرا چلول سرا پوشکنہا من تخت اشجارها ومن تخت قصورها الانہار اگر انہار کو بی شمار دی وہ قرآن پاک دگی انواع اربع ذکر کری دی سلور قسم آ سلور قسم پر صورت محمد کی دی آیت نمبر 15 سبحان اللہ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن فديك يو نهر انهار النهر نديد ابونا چنی دی گندا او انهار من لبن نهر ند شودو ندی لم يتغير طعمه وانهار من خمر ند شرابنا لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى او نهر نبی دا گبین صاف کرے شونا نو تختی الانہار شودو نہرنا انہار دا گبین نہرنا انہار دا شرابی خالص لذیذ نہرنا انہار دا ابو خوناکو ابو نہرنا اللہ اکبر وللہ الحمد کل ما رزقو منہا سبحان اللہ کل ما رزقو منہا علیکم ملیانو صاحبان دا کل با کل خبر دا کل لما خبر درت انشاءاللہ سورتی آل عمران کی درتا کل ماں کل لما احاتی دا زمان دے پارم رازی کل لما احاتی دا وقت دے پارم رازی کل لما احاتی دا مکان دے پارم رازی یا غستا دیکن طلاق کل لما اُس دی زمانکم کل لما ہر زمان ہر زمان ہر مکان و ہر وقت بس ٹھیک شکا نا زکتا سورت ہود کی بتوائے عطا ان غیر مجزوز دا سی ورکری دی چاہی بان ختمی دل نرازی تو ختمی گنے آرہا نو کلما ہر واری پختو مان ترجمہ ہر واری ہر واری ہر زل ہر زیکی ہر مکان کی رزقو منہا چو ورکرش دویتا منہا منہا زمین جنات راجی دے منہا دی جنتنا من سمرتن بدل شمال دے منہا نہ دے من سمرتن د میونا رزقا خوراک رزقن مفعول ثانی دے پمان د مرزوقن سرا ادا د رزقو دے پار مفعول ثانی دے او مفعول اول واو دے چگ نائب فاعل دے تیسرا اصل عبارت بتا سی کل ما رزقو من سمرت ہا رزقا لکہ من سمرتن داد من ہان بدل استعمال دے کل ما رزقو من سمرتہا ہر کرچ ورکول کی گی بدی خلقتا دمیو دا جنتنا رزقن خوراک رزقن مرزوق ٹھیک ہوگا نا رزقن خوراک اس خواہ سو خبر اور رزق مان خوراک منا رہے داسی جگر کہوائے چھ رزق چھ دے میو تنوی اپنا دے لیکن رزق وسیع مفہوم دے قرآن پاک رزقن خوراک لپاد خورلو تیشو گنا او منہائی ولی راور دے علماء ذکران ذکر کی چی منہا دے لپاد راور دے چی جنتی باق پل لزتنا دمیو دا جنتنا چی سوہ خوخینو پورا کبی با نو قالو دی ذکر داسو کے اعتراض نکی چلک دا خوراکونا اور میوی چی کم دے میوی خوال یا ڈوڑا خوال چی دے نو دا خو صد دی جو دے پاروی اور جو لگ چرا خدا سی شہر دا زوف دے دا کمے دے دا نقصان دے دا عیب دے تو گکی کہ نا عیب دے کنا لکو سوی چی بیمار شی کنا دا شوگر بیماری چی پچائی دے دیر اگے کی گی نا بیمار شن سے کڑی روگی کی کنا دا لگ خو عیب دے اور جنتیان خود عیب نا پاک دی نا دی با دوڑیانی ولی خوری بیاسی بخوری دیم جواب دار چی خوراک پا دو قسم دے یو خوراک د جو دے د لگ دے یو خوراک د خون دے جنتیان با خوراک د خون خوری خون اسی مزی بلٹے زکر دلتا اس مزی لٹول دی کنا دے خود کی دے دیا تا مزی لٹے مزی وشو کنا قالوا وی بدا جنتیان هذا الذي رزقنا من قبل وی حضرت بمانا کہا وی هذا الذي دا خو عقد رزقنا چرا کرشو منتا خور دا بنای چه خلول شو فم بانده رزقنا چرا کرشو منتا من قبل دینا مخی او دا من قبل متعلق دلی اے من قبل من قبل هذا الوقت من قبل هذا الوقت مخی دی وقت نا پا جنت کی دا خو یار قرآن پاک رازی کن بکرتن واشی یا نچی عشی کی دوڑے ملا شوا نوی رزقنا من قبل یر دا خو اس منگل مخی ملا شوا سنور شے پکار ری دا دی خوان خود انگور منگا غستے دن تا بیارا تا مجمع کی انگور رانا دا دی خوان دا کجور خو منگ آغستے دی تارا تا بیا دا کجوری راوڑے لی وشی من قبل مخی دی وقتنا نو اتوبه متشابہا مانا سشوا حکم بورتو کرشی چی خیر دے تو خو اخو سکا کنا اگر چی دی لون مشابی دا الوانی مازی یو سر دے لیکن تو مل عزت چی کم دے اگا خو جدا دے اخرا خو خلیتا خو نزدیکا جنتیان اس دینو معلوم چو چی دے خوراک لزت پا رکی کہ دے ہوگی انہیں جسر مورین بیا ڈوڑے کی نخرا کی دا سر دا او دا صدا کچا پخشی ویدہ ادا سوزی دل تھا آج سر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والا برکت اللہ مجھے کہنا بیا جی سب ملاش دینا معلوم ہے سچ دوچ ہوئی وہ رزقنا من قبل ندا خوراک تلزوزی دے نہ کہ خوراک جوعی کہ جوعی ہوئے بیا بپا کی دا خبر نو دے ما توجی دا دا چھ من قبل متعلق دنیا دا حاز اللذی علیکہ غلمان بشتا کنا نوکران بھی حوری بھی او اغیب دا تراوری تراور سنی مجمع کی انگور دی کی لدا سیب دے مانا کجوری دے بھی تو زیتنا من قبل دا انگور خو منگ دنیا کی خوڑ لی دی دا کجوری خو منگ پا دنیا کی خوڑ لی دی دا چی تا پا مجمع کی کما میو ایخی دا خو منگ خوڑ لی دی آئی بیورت نیک بختانو شکل کی مشابہت دے اسم کی مشابہت دے خو فرق تلزوزی فرق باللزت دے خلیت خو نزدیکا وہ شکر نا نو تو بھی متشابہ سورت تو روانا من قبل دنیا دا اللہ اللہ آیت نمبر 28-27 برا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کنا من قبلو بے شک امگا پا دنیا کی ندعوہو چمگ یو اللہ را مدد کاؤ انہو ہوا البر الرحیم اللہ احسان کم کے مہربان دے دیکھا مولانا سیب را اس من قبلو چی دنیا شوا یا من قبل من حاضر وقت دے دیبا ولی داسی وی اس سوال بانے اندہ کا ایر سوال بانے پوشی دی بولی دا سی وی چی رزقنا من قبلو دا سی بولی وی وی و اتو بیہی اراؤر لکی گی بدوی تدامی وی متشابہا ہم شکل سا متشابہا ہم شکل سمانا بکی ہم شکل چی وجود دنیا کیسی اے پا جنت کیسی ہم شکل لکا اول وقت کی چی کم اکیلا کم منا کم کجورا چی ورکرشی وی نو دوبارہ بہ ہم دغ سے ہم شکل راضی نو دی بے چدا خم اخڑل وی بننا دا نور دی ظاہر نہ عقدی خبات نہ جدا دی رزقنا من قبل زکوی چ اتوبی متشابہا تیشو کنا لکہ علماء کرام فرمائے متشابہن فی اللون دون الطوم توم کی جدا لون کی یوشان لا اللہ یا وتوبی متشابہن فی الجودت ورکل کی بدوی تدامی وی یو شکل پکھر والی کے دان چاول دل کھر راوی او بیا نا کھروی او دا اخرت سے متعلق اما کہ من قبل دنیا سے شی معنی یاد رکھا ورکل کی بدوی تدامی وی متشابہا ہم شکل اپ نم سرا ہم شکل پ صورت کے ہم شکل پ اسم کے ابھی تو مشارکت اسمی چ کجورا ہو کجورا کجورا دا کجورا چوارم دا او کجورا عجوم دا او دا کجورا نور مس اقسامون دے دیر شی اقسامون دین بعض دا سی پستی کجوری چ پے کہ دسنا ڈکے مشترے بعض دا سی کجوری رنگ نہ تک کہ توری نہ رہے نہ اگے تو عجوی اور اگے حدیثو کے دیر زیاد فضیلت عمر ہن گلے اگا چ تو دانے سار پنا روخن جادوگر بنا سرم نہ کی سبحان اللہ کجورا کجورا ہے کنا او تو بھی متشابہا ورکو لکی و دامی وی دویتا متشابہن مشابی پا میو دا دنیا سرا متشابہن مشابی پا نمون سرا متشابہن مشابی پا الوانو سرا دیکھو کہنا الوانو کے مشابہت پا میو دا دنیا سر مشابہت سورتن پا نمونو میو دا دنیا سر مشابہت پا نمونو کی نمی یو پن جدا جدا سبحان اللہ ولم فيها سرس بعباد پر باس پاتشو زیر ورکے مؤمنین تچامل صالح کری وی اس صالح کم عمل تو یو نقطہ یاد رکھے خان تفسیر بیزاوی کی چادی جکی وی لی عمل صالح سے تو وہی من الاعمال ما سوغه الشر وحسنه سو دے سو نہ دے بولے بعض مرغی سو لکھی سو دے تصویر نہ دے تصویر سانچپی جنے سر چرچا ویلی تصریف خیال تصویر نہ دے تصویر سے سانچا سانچپی نہیں تو سانچا کول واہ واہ پورا علم بکرا رہے پیچھا دیکھو کہ نہیں تصویر سانچا کول یو شیپ سانچی برابر ہو ما سو شر ہو ہاگا شیچ صاحب شریعت داغی سانچا پیش کری دا او پاگی بانی برابر بھی سو وغا شروع چی داغی جوڑک شری کری بھی وحسنہو او داغی تحسین کری بھی دیکھو نو تصویر سانچا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر سید پر سانچا جوڑا کردا دا آمال سانچا دری دی کم کیف ایم یو کم یو کیف یو این عمل صالح کیفن و کمن و اینن چی اصول دا شر سر برابر وی آیتا بس صالح وائے اور چی کیف وی این نی این وی کم نی تیشوہ این کم وی کیف نی آیتا عمل صالح پوانا شوئے اس کیف مثال بسنگی لکہ دا ماسبخین مز دے سو سلو رکات فرض دے کیفیت دا چی پرمینس کے قیدہ دا اچھا تو کہہ دوں نا کہ دغه سی نیغی یا کینی نیغی یا کینی نو سلو رکات فرض دو کر خلاف دو شرع نہ دو کر لیکن شرع پیغمبر چی تا تکم کیف دو سلو رکات فرض ایخی رسلے چی دو رکات دک رستنی دو تش پرمینز کے قیدہ اگر سی لکھنا تو چی سلو رکات پر اوائی قیدہ پر کمینز کیونہ کینو کینو کیفیت تا شرع دی بدل کر دا کیا فش سمت پوش یا دغ سی صورت تی عبد و رسول شاری در طویل قیدا ولا عبد رسول ختمی گی اور تا درود شریف شروع کا اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کیفیت شریف بدل کر گناہگار سے زکا سید صاحب کے دا کیف یو کم دے مقدار اس نماز بخین فر سودی سلو رکاتا کہ تو چنیت میں او کسر خلاصہ او سپگ رکات فرض قطعی مزداکم خاص خدای لپارا پا دی حضر وقت ماستخین مخمد کعبی شریفی پا لوری کی اللہ اکبر دا طول بیدت تخا خمد از پخواہ دی خلق دا نیت خولو کن لوری کی لور ممراج دا بیل باز دی فقه تاسویل دی کنا چی نیت تلفظ پا نیت مانی بیدت تی ہدای احسان کردی چی خید که تلفظ قلیل تلفظ چی غیصر تعارف او جدی دا عمل راشی یجوزو وصلی صلاۃ ظہر اللہ اکبر یجوزو بس مسبخین فرض کم اللہ اکبر بس یجوزو لیکن زم حالات جدا ہی کنا زم سو زین کے شپک سو خبر پرتی دی لیکن دا لوری موری چکم دے کندا پری دادا پٹی کی لوری نہ خلقی تھی اس تو شپک رکات فرض کوما او تا شپک رکات مزو کا نو قبول بشند اللہ قصدن شپک رکات کرے ہاں تو مجرم ہے ولی چ شاری کم کم خیل و ناغو دو سلو رکاتو فردو اور تا پکی ما خام مز شاری دری رکاتو چ دا دری رکاتو نا رسولان البتیرا دا یوک بتیرا دے اور ایزا با سلو رکاتو کما اپنی ملی صرف در تھی چلے کہ سلور والے کہ نستاج زکم کنزل کو مکو تو خورے صفت کو مکم بدی گرا سابق خونے خود کاری خیر خودی کنا اگر سبا بیدتیان بیدت پار ہوئی آو پیغمبر نزی کرو خیر رو پکی خوشتے کنا زمان دا عقیدہ دا چی پیغمبر نہ خیر نہ دا پاتی شوی عاشقیم کنے پیغمبر نہ خیر نہ دا پاتی شوی چی کم کار خیر رو اگر پیغمبر کرے چی کم نوک نہ دا کرا گئی کہ خیر نو اگر تو چی خیر دا تو ادیا دا نبوت کنے چی تو پیغمبر خیر نہ کرے کن دا پر دعوت نبوت شو اور یو این دے این این پی جانے مقام مقام این لکہ کم این کم وقت کی پیغمبر کرے دے وقت بدلول اسے ماسپخین مجھ دے آغاز دخول وقت نہ باندھ یا تو یہ اس ہو کے دا این نہ خلاف سو کے این نہ خلاف نشو یا لکہ بان کے مبتدین پر قبرستان کے مڑو بانی ہوئی باقی دوی دا دفن وحشت پارا دا ہوئی دا دفد وحشت پارا دا وقد صرح ابن تیمیہ عقید کہ ابن تیمیہ سے استاد اختلاف دے وقد صرح ابن حجر فی فتاواہ بانہا بدعت شامل کل دی چپ مقبرہ کی بانگ البدعت دے ولی بدعت دے زکر دا این ملے این خود ویلی خمس سلوات ہیں اگر سے دیکھنا فقہ کی پینزو مزون دے پارا دا میں ذاتا سی نفسی مثال ذکر کرتا نو عمل صالح ستو ما سوغو شرو و حسن ہو کم من و کیفن و اینا کم من و کیفن و اینا کیفیت پیغمبر سنگ خودل دے مقدار سمر خودل دے محل سمر خودل دے کم محل کی پیغمبر کار نہ دے کرے تو بتا نہ کہ کم مقدار بن پیغمبر کار کرے اگر زیادت بدت دے کیفیت بدلول این بدلول مقدار بدلول دے تو بدت دے بس بری بان پوشی او خصلتان یسأل عنہما الناس یوم القیامہ لما فالتا و کیف فالتا لما فالتا و کیف فالتا دا کار دی سنگ کرو اول دی کرو جواب در سغیوی نبی اگر کی جواب اللہ عمل صالح احادیث کی راضی عمل صالح ستا ہوئی چاہی کہ اگی کی اجزاء ترکیبیہ سلور بھی علم نیت اخلاص مداومت علم نیت اخلاص مداومت تفسیر بحر محیطم لکھ لی دی اور دا خازنم ذکر کر دی انو احادیث حکم راغ لے دی علم نیت اخلاص اور مداومت علم ساپ دی خبر چواقی دا کار پیغمبر کرے دی صلی اللہ علیہ وسلم یو نیت ذکر دی کہ قصد تمیز العمل بش مداومت چان پیغمبر ہمیشہ کری اس کے بعد یہ اعمال دا سی پیغمبر سام کل کری آگا تو پیغمبر خصوصیت تے نغم تن خارج دے علم نیت اخلاص اور مداومت اور معاذ بن جبل فرمائی کہ عمل صالح ست ہوئی مختوا علی اربعۃ علم المنیت والصبر والاخلاص وقال سہل بن عبید عبداللہ ما وافق الکتاب والسنہ عمل صالح ما وافق الکتاب والسنہ عبور علماء لکی ما اخلص للہ تعالی بحری محیط ذکر کی تیشو کا نا اجزاء ترکیبیں بھائی سوئی علم نیت اخلاص مداوا مت اور عمل صالح ما وافق الکتاب و سننا چکم چھ دا قرآن سنت کے خلاف نہ جائز نہ دے بس باوتو بھی متشابہ ولهم فیها اوی بل پار جنتیانو پدی جنت کی ازواج جوڑی مطہرہ سبحان اللہ مطہرہ بالکل پاک کرشی مطہرہ من پاک کرشی سمرقندی ترجمہ زمانے رفا کرا ارے متحرت اے محذبت تہذیب ور کرشوی تہذیب شدہ بیاغ پاس کی محذبت فی الخلق والخلق سترک رشوی پہ اعتبار اخلاق و سرا سترک رشوی پہ اعتبار عادات و سرا اخلاق پاک عادات پاک صورت و جسم ہم پاک زکا شیخ سعدی ہوئی وہی چیز بد درخان نیکو دری جہاں جہان نمست استغفر اللہ زنی بد زنی بد درخان نیکو دری جہاں جہان نمست و زنی نیکو درخان نیکی جہاں جنت است زنانا چی بد شی بد اخلاقی وی او تا پخ پلا نیکی نو پا دی دنیا کی دی دوزخ دی تا وجی جماعت نلال چی کورتا وی براکا سترشن ایلا خراغلے لکی خونہ کنا تو گورنے چی وزگارا نیم اوڑا آگی گما تو بیا سکے وز سرا او کے در توی خواہ دور یوشی خواہ لاس پاکو ما خواہ لاس پاکو ما تو بھائی واہ خودی خودی خوش آلا کا دا سرم کی خبرو خبر شو کنا کہ تا سبرو کہ اس فرالی اگوری نچی اوڑا داسی داسی تب تب اکتا جی خا خا خا لکھ سب روک لاس پاک ہوگا تو خوشحال خوشحال وکیے اور بد اخلاقی نخرے پاک دے رہا ہوگی اور چی عالم اور خود ٹی وی تناستے چکور تلا خود ٹی وی تناستے در جہانم دیکھا نا اچھی اور سڑے نیک بھی خود بدکاری دو زخ دیکھے نہ دے خوش کر مولانا سیبا مطہرتن اے محذبتن تہذیب کرے شوی پاک کرے شوی پہ اعتباد اخلاق و سرا لہجہ بے ڈیر نرمئی اور مشکات جلد ثانی صفحہ 500 کے راضی مشکات ثانی صفحہ 500 کے اور جنت کی محلات تھی اور تو چکر جنت تزی کا نا داخوری بدر تو ولاڑی تاخورے دا بدر تو دروازہ کے ولاڑی اور تاتب ہر کھلے ہوئی سندر بدرتے ہوئی بھائی بنا الخالدات فلا نموت ابدا و نحن الرازیات فلا نسخط ابدا و نحن النائمات فلا نبعث ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له خوش گانا چتر روان چدا سے اشار درتے ہوئی نہ تو خوشحالی ادا سندر ادا بعض خلق پوئی کہ نہ پہ حدیث مانی کوئی اگلی زمانے کی ہوئی گورا کوئی دف جائز دے اور سندر جن کو نہیں اگر دا سندر بچیا دان بھی پوکا حدیث نہ غلط استدلال مکھا دل تک دا سندر زمین پتا تو بچا راش رنگ لے پایا دا سندری دا حرام دی قطعی حرام دی دا سندری سنی دا سندر جائز دا چکم ازوی من کم نحن الخالداتی فلا نموتو ابدا منگ با ہمیشہ پا دقی صورتیو اپ منگا مرگ بن راضی و نحن الرازیات فلا نسخط ابدا منگ بتانا میش خوشحال یو چرے بدن نہ نخف کیگو نحن النائمات فلا نبعث ابدا منگ بدا سی ترو تازی یو پدی کپڑو پ کالو کر چرے بے کالو کی گنا تو بال من کان لنا مبارک شے زانا چ زمنگے و کننا لہو چ منگستایو لکی محبت نمو ازواج متحرتن اے محذبتن چاگر اخلاقن حقی تہذیب شوی کستا اخلاق ہوا شوی یا متحرتن پاک رشی بید نقصاناتنا یعنی اگی کبا عیب دا بدن نوی اس سوال دا دی میوی خمشتا دے خزمشتا فرمان دے چی مرگ بخشی لیکن یو بزرگو کنا اجیمی پر دی پٹکے اتارا چپٹکے اتارا استر کے تور اکڑے گرے وڑ اکڑا اور ویدو تو راضے زما مظہر کہے نہ صف مجلسی یہ دیر خستہ زوان استر کی دیر خستہ دی بلے پٹکے دے دیر خستہ دی بلے باڈی دے دیر خدا یا دے نر لور پکے راضا اگے وقت ما شاء اللہ جسمن صورتن و سیرتن دیر خستہ فرمان دے چی بادشاہ مرگ دینے رہے تابر خو مرگ راضی بچے مر گرا کے دی حسن سو دی سورت سر سکے پونشری اللہ وہم فیہا خالدون دا جنتیان بپ جنت کی پدی نعمتن سرا اور پدی بیبیانو سرا ہمیشہ بیوزے پاتی کی گی تفسیر سمرقندی لکھی ازواج مطہرتن اے محذبتن چہ دوی بت تعظیم کرشی پہ اعتباد اخلاق و سرا پوشی کنا خا ويقال مطاعت في الخلق والخلق فاما الخلق فاما الخلق فانهن لا يحزن ولا يبلن ولا ياتين الخلاء واما الخلق فهن لا يحسدن ولا يغرن ولا ينظرن الى غير ازواجهن سمعنا وار بول لوي بول وار بول دلوي بول منيت نجاست النب پاکي پوز بين ناراضي بلغم بين ناراضي حيز بين ناراضي اخلاق بداسي جتا سر و جنگ نہ کہیں ولا یغ حسد بچا سر نہ کہیں اور ولا یغرنال خوش گنا اور رشک بن کے پبلی بی بی باندھی کہ دل تستا دو خزی گنا مسئلہ زاد المسیر تفسیر قرطبی اور سمرقندی دوی دا ٹول لکھ دی خالدون ابھی بھائی ہمیشہ پدی جنت کے دادی اور دا طول عمر دے پار ٹھیک علماء کرام ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون ان الحق من ربهم اللہ جواب دے دیم سال چپ قرآن بانے دے اور دے دو تقریر دی یو تقریر دا چھ زما شیخ پہ جواہر کے نکلے رہے اگر داد چھ مشرکین سالو کا چہ دا منگ نہ منو چہ دا قرآن دا اللہ کتاب دے زکا چہ دے کہ زمان دا معبودانو توہین شہر دے چہ چرتوئی چہ لن یخلقو زبابا چہ دوی مچم نشی پیدا کولے اور چرتوئی چہ مسل لذین تخذو من دون اللہ اولیاء کا مسل انکبوتے پوچھ گنا زمان دا معبودانو توہین شہر دے چہ وئی دوی مچم نشی پیدا کولے زم د معبودانو توہین شوی دے چې په معبودی باطل باندې اعتماد داسې دی لکه انکبوت چې په خپل بیت اعتماد کوي نو که چېرې واقع دا د الله په کتاب نه په دې کې به هم ضرور دا تیانو د غټو غټو بلاګانو ذکر بو خو په دې کې چرته د زباب ذکر دی چرته د انکبوت ذکر دی جواب راغی چې لا یستحی ان یضرب مثلا ما مثلا کې تنوین تنکیری دی اما صفت تنکیری دی لپاره زیادت ابهام اللہ نہ پریگی چ بیان کی او مثال چ دا ہر سوی بہو ذات کے بیان دیا بدل دے کہ دماشی وی یا دماش نہ برا اور کتوی دا تو جہات تک انشاءاللہ ال تو بیان انشاءاللہ مزید تو جہات راشی استاد رب ز یخ کم انشاءاللہ قدی دی تو جی زما دے شیخ دا او دا پا تفسیر کی شتا دے بعض فضل دی تقویت میں بیان کر دے خودی بانے بعض خلق اعتراض کی زکر چی دا صورت بقرہ چکم دے دا مدنی دے او دا دے مدنی 27 نمبر دے پہ نزول کے او صورت حج روانا صورت حج 103 دے پہ نزول کے صورت بقرہ وہ اتیا دے پہ نزول کے او صورت حج تو کے دے شابت اکرشا صورت حج 103 دے پہ نزول کے او صورت حج آیت نمبر 73 گری اویا گورا یا ایو الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له سبھی پوچھیں سورت حج مخ کے دے کہ سورت بقرہ مخ کے دا ہاں جی سورت بقرہ مخ کے دا ولی اگر وہ اتیا دے اور دا 103 دے سورت عنکبوت گورا ال تو خیر اعتراض نہ راضی سورت عنکبوت شلم پارا آیت نمبر 41 مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اور دا سورت عنکبوت چلے تو نزول کے 15 اتیا دے لہذا دے چی 15 اتیا شو بکری نمخ کشو ریپوش آپ نزول کے 15 اتیا دے بکری نمخ کے دے سر اشکال دا دے کہ سورت حج 103 دے نو بقری نہ رستو دے نو ذکر رستو راگے سوال مکی سنگو کو اس میں پوچھو بھائی ذکر نزول دا حج بقری نہ پست دے بیا دی سنگے اعتراض کو چپ دے کے دا مچ او زبان او جان کا بو ذکر والے راگ لے دے لے سوال دے نو جواب آسان دے چھ قرآن کی لکھ دا سی سورت نے دی چدہ فتح واحد نازل شوی دی دفتوں لکھ نازل شیری بائی سورتن آیتن مخکم راغل دی بازی رسوم راغل دی ممکن دا چاہ آیت نزولن دی آیتن مقدم ہوئی خبر اخلاص شو دا زمان دا شیخ دا توجیح توجیح وا زمان دا شیخ دا توجیح توجیح وا ٹھیک شو بھائی دیم جواب ابن کثیر ذکر کر دے آگوی چی دا خبر سیدا سیاق سر لگو ما منکرینو اعتراضو که چر دا قرآن دا اللہ کتاب ندے زکب جی کے دراد اور دا برق ذکر دے دا سیب کلوی چ باران دے کلوی چ گڑ گڑ دے کلوی چ پڑک پڑک دے داد باران ذکر داد سلے او دتیرو ذکر کہ داد اللہ کتاب نو دو غٹو غٹو سی دنو ذکر باو توشی نو جواب ان اللہ لا یستحی لا یستحی زاد المسیر لا یستحی المراغی اگر ذکر کہ لا یستحی ہے لا یترکو بے شک اللہ پاک نے پریگی دی ان یضرب مسئلہ چی بیان کی او مثال ان یضرب مثلا کدا مثلا تنوین لپاد تنکیر شا او ما دا صفت مثلا دے لپاد مزید ابہام ان یضرب مثلا ما چی بیان کی او مثال دا مثال انونا بعوزتن دا تی بیان شد ما سبقنا یا بدل کا بعوزتن کہ دا مثال دا ماشوی فما فوقها یا دا ماشنا بروی یا دا ماشنا کتوی زکچ الفوق من الازدادی فوق دا ازدادو ندے فوق پا ماند اعلا امراضی فوق پا ماند ادنا امراضی ازو دا تفسیر دو المانی نادوار تو جیحات کوم چمال رازی اللہ مطلبان پوشن اس دید کی اول لفظی باس کوم چلا یستحی کدی اعتراض دے او دا باز بحری محیط تم کرے بے دائم کر دے کہ اس حیا سے تو وہی حیا کوئی انقباض نفسی من القبیح محافت الذم من یاد شو انقباض النفسی من القبیح محافت الذم زال دا گور زین دکھا اے بچکول را ٹول دا نفسی دا بد عملینا لوجد خوف دا مزمتنا لیک خدا نخواستا اس تو یو کار غلط کہ اللہ دے تانم غلط انہیں کی مانو ملک میں اجزانا نہیں تھا کمزوری خو فرضی محال کہ چلی یو دا گناہ کار دا مان سا دیرے دا اور زب تنہائی کیوں ماں یو سرے راگے نزب سکو زان با جاگے کار نا بچ کو ماں لوجی دا خوف دا اطلاع دی دینا لوجی دا یری دا مزمتنا وے دیبو ماں گور ماں تو اے سکے اور دیب بیابل دے کہ زمان بدی ہوئی نو حیاء کو دیتا ہوئی اللہ کریم چلے آخو در نہ چان یریگی نہ دیغین صدور دزم امکان شتا دے اور اللہ چکم دے در نفس نو صفات در نفس نو مبرا دے اس نو سکے انا پوش ری آغا مسئلہ یاد اکا علماء تفسیر لکی چکم افعال چپا عادات در مخلوق استعمالی گی اذا نصب الى الله يكون منتهى هو او افعال چې په صفاتو د خلقو کې استعمالېږي نو کله چې دا الله ته منسوب شي نو مراد تنا عيني فعل ني نتیجه د فعل مراد وي اوس حیاست وي انقباس دا او نتیجه د حیاست دا نقول د کار لا یستحی مانه بنکه چې حلا نشرمیږي دا من بیا دبی دا اللہ علیہ شرم نرازی دا مانا بنا کہے زکر دا بیدی بیدا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي اللَّهَ نَفْرِگِ دِي زکر دا حیاء نتیجہ سشوا نَقَوْلْ دَكَار پْرِخُدْلْ دَكَار لَا يَسْتَحِي اے لَا يَتْرُكُو سبحان اللہ فما فوقہا فوقیت پا دو تو جہاتو دے یو فوقیت پا جسم کے دے یو فوقیت پہ جسم کے دے یو فوقیت پہ معنی کے دے کہ فوقیت پہ جسم کے مراشی نبیا کا اقوال دا بدن مراد دے دا ترقیشی دا حقیر نہ الی الاکبر اجر الرحمانی ترقی بشی دسنا ادنان اکبر تھا حقیر نہ اکبر تھا نہ مانا اللہ نہ پریگی دی چی بیان کی یو مثال دا ہر سچوی ما شوی فما فوقا یا غٹوی دا دینا پا بدن کے فوقیت جسمی مراد شا فوقیت جسمی شا نو ترقی شو دا حقیر نچاتا اکبر تا اے فما فوقا چی دینا پا بروی لکا چی مچ شا دینا پا بروی لکا انکبوت شا دینا پا بروی لکا چی فیل شا فموترز فیل شا بوشی بزی بانی جوابی شو کنا او کی فوقیت پا ماناوی توجہ کروا کہ دل تو فوقیت پہ اعتبار دا مانا سرشی نو مانا سوا تحقیر مانا سوا ماں سے تحقیر کا نا حقیر شہر کہ دل تو فوقیت پہ اعتبار دا مانا دا ممثل بھی شی نو چھ مانا شی نہ مراد نہ تحقیر دے چاہے تحقیر سے نداد نزول سے حقیر نہ احقر تھا ذکر ابا عبید مان کی فما دونہا اے فما ما فوقا اے دونہا دینا کتا اس مانا بہو زطن کی دماشی فما فوقا یا دینا کتوی اور دا کت خدا کت خدا ذکر چل کت پدے ماشی پر صفت باندھے تد زبا پر صفت باندھے ذکر باندھے آن کبوت پر ذکر باندھتا لت تکلیف دے کہ اللہ اغواڑی آن کبوت زبا کو پری گدا دما شب مثال کے پیش کی او کہ خوخین و دما شنب ہم وڑی کے شے پیش کی ستا پہ دے کے سکار دے نو فوقیت پشی پہ مانا کے چہ مانا شوا نو داستشو علی کا تنزل شدہ حقیر نا احقرتا او دادون دا ازدادو ندے فوق تا ہموی استغفاللہ فوق دا ازدادو ندے فوق الفوق تا ہموی اک ستوی ادنا تم ہوئی لک ورا سد ازداد نہ دے ورا شا تم ہوئی اور ورا مخ تم ہوئی و تذر ورا تم یومن ثقیلا قیامت تو ورا ویل دی اور قیامت پر سرازی حجیب ہے نا او قیامت پر راضی اگر تم نمک کے دے رسن رہے مین ورا ایمان ایمان پہ ایمان شاہ تھا ورا اکم دتا سو نمک کے دے قیامت نو ورا ازداد نہ دے قدام و خلف دوار تو فوقم اعلی و ادنا دوار تو وہی فما فوقا کی دا توجشو مسئلہ شو مثال دا بہوزتن والی ذکر کا پدی کے حکمت سا دے ویاسی ذکر کا دے میں حکمت دا دے بہوزتا ہوئی ماشا یو بق دے غٹ قاف سرا یو دے بق یو دے بہوزا بہوزا نفس ماشی تو ہوئی او بق غٹ ماشی غٹ ماشی غٹ ماشی تا بق ہوئی جب یہ استاد دیر گپی ہو اگر یہ عالم ٹول بڑے منطق فلسفہ لو لولا چاہو تو شرف قائم مخت رجدا لولا ناوی سے شرف قائم شروع کو للو للو آج بیر باس رائے دیکھو نو کل بک لان پر ترجمہ کی فاضل کے پیچھے نکل ناگا پیش آ گئی پیچھے نہ آتے چلے پیچھے مانا بسی نو قتل قتل قتل نو معقولی سڑے ہو کہ نا مولوی عام باشد کے چپنا شوات سارے طالبان تو شروع کال بک لکھ کٹے سو طالبان سے داس نہیں کرتے بک مان لے کٹے بولے خان دے جی بک سے تو کٹھی تو کٹھی تو بک نہیں ہوئے اربوں کٹے ہوئے اربوں کٹے ہر کٹے نہ بک بڑے گٹ ماشے تو گٹ ماشا او بہوز سے تو ہوئی بڑی کے ماشتا ماشاء اللہ تو قرآن حکمت تو بولا اہل کا قرآن شروع دے پس سرا پا ذکر دا باوزی سرا اور قرآن ختم دے پا فیل سرا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل عدل تر آگے ما سلم ما باوزا شروع پا باوزی سرا شر اور ختم پا فیل سرا شر دا والے پا ما بین دا ماشی کے پا ما بین دا ماشی اور پا ما بین دا فیل کی مناسبت جسمانی دے دے پوئی گی دماش چتلی دے دم اگدی گڑانگے والا دے دم گڑانگ خوب ددا اور فیل ام گڑانگ ڈیر اگ ددا وہ فرق دا چمن جمی دا آگا ڈڈا ہے اتی کزائی دوارو برابر دے دوب تو گڑانگا کہنا اور فیل ام کٹ بنا دا فرق بالکل نگ نہ ڈڈا ہوتا بالکل جوختا مناسبت پہ موجود دے پتی اعتبار سے دم حکمت دا چی بہوزی سر مثال والے ور کر دے علماء کرام فرمائے چھ گورا دا باوزا ماشا ندا تا چھ کلا اگی کن اگی نو دا جون تیرے او کلا چھ دا مرشی نو دا مرشی چھ مرشی کنا اپڑ سیگی نو سیشی مرشی دا گرنگی مثال دا دنیا دے دنیا چھ کلا تنزل کی دا نو دنیا آباد دا چھ کلا دنیا خپل عروج دا رسی دا نو سبشی دنیا بختمشی لکا فارسی بانسوی ہر کمال را زوالیست ہر شے چی کخفل کمال تو رسی نو زوال پی راش لیکن شیو الہند چی دے وقت سرمانی طالبان تو لولولا مسالن امتحان تا غصن امتحان تو آگا بے بازار تلاش لکھ سیلو کے بیار آشے بازار تا طالبان لار سیلو کے بیار آگا ویرد بازار کے داخل اف سکی فضل ناس تی فضل بازی خلق بے فضل ناس بے فضل بنا ہوئے خان وی فضل ناس تی اس سکی سوکھ دکان کے ناس سوکھ لار کو لار فضول ناس تھی یہ بچوں پہ مختصر مانی نہیں ہے کوشش بیا ہوا ہے کاللہ میں بیا کاللہ شور روکڑا نچی بیا کال شروع کرنا چی بیا سال امتحان تا گستے اس لار سے بازار کے سیلو کے بیا راش نچی بازار کے سیلو کرا لین وہ بازاران سکے ویرا جی عجیبا کار دے سا وی منگا پورا کال چی پا مختصر معنی کی زان استڑے کا اگی بغیر دا مختصر معنی نا پا مختصر حال خبری کئی ویزای بچو اس ملیان شدائی اس لیکن لیو دکھنا ہر بازاری ہر دکاندار پا مختصر حال موافق خبرہ وی اس پہ پہنچ رہے قاضی شمس الدین علیہ رحمت شاہ توحید و سنت یو دیر لوی عالم تیر شیئے شیخ مرخشی القرآن مرخوم بری چی دا سی عالم پا دی صدی کنے تیر شیئے اور اگر پا لاہور کے مدرس و زمان شیخ غیر زمانے کے کافی ویلا پا قرآن دیگی تفسیر شتے پا بخاری دیگی شرح شتے مختصرا پا مشکات شتے پا ابو داود شتے حتی کہ چی پا عبدالرسول شتے باغوی چی ماں بخاری ویلا طالبان تو میں چی تاسو لگوان سیلو کہ دے گجروالی بازار تا پا چلار ہوئے دے بازار حالت وی جر یر جیوی ہر قسم مشنری بازار کے پرتا دا ہر قسم مشنری پرتا دا وی خواہ وی بس دا علامہ دا چی قیامت لاتن کے دے ہر شیع چی کمار تو اسی زوالی نماشا چی اوگی وی نو دا الوطل کی چی مرشی درنشی نمرشی حاک دا دنیا مثال دے دنیا مثال پشان دما سے لوکان سے دنیا تزمین اداریں گے دنیا مثال جدا آباد کمال تو سیدھا صاحب ختم شی دے من نقطہ یاد رکھا ماشا چی اگی ہوئی نو الوطل کی سرے چی اگی ہوئی کا نا تو خدے پاک تابے داری کی یا اللہ جی خیر کی یا اللہ جی خیر کی نا او کل چپ بدن مورشی اور مال مورشی نو ارآہ استغنا ان الی ربک الرجعا اسی دے مستغنی شی آسشی الا ما شاء اللہ نو بیا سبب دا گرفتی نیز سرے چی سمرا اگیوی دمر دے اللہ تابداری کے چی سرے مور چی تابداری کمش یو دے من اکتا اہل عسیان چی کلپ گناہونو کمزوری وی دے گرفت نکی او چی کل انتہا دا معصیت تو رسی نو فورا اللہ گرفت کے نسبت فما اس حکمت پسا کسان چار اور ایمان تو مسلے دا توحید باندھے فیا من بیا دا فیا لمن دو یقین کی انہ الحق من ربهم چدا مثال تو درست اور صحیح دی من ربهم لا طرف درب دوینا دوی طرف طرف ائی یقین کی چدا مثال بالکل حق دی اور دقا نقطہ دا او اگر سال ما در تمخ کے ویلا زما شیخ دلت لکھل دی چی امثال ذکر قول و مقصد اختصر اختبار دے ضرب الامثال بالمحقرات لابتلاء المؤمنین والکفار نواشر بے ضرب الامثال بالمحقرات ابتلاء المؤمنین والکفار حکمت امدار اللہ امثال ولی راوری دنیک او دبل امتحان اخلی اس قرآن تو قرآن مومن ان الحق من ربهم بالکل دا خبر حق دا اللہ طرفنا اللہ مالک و مختار وے چھ مخلوق مثال پا ماشو پا مچانو پان کبوت ورکی تیشو کہ پا باران بانی پا برق باندی و پا راد ورکی دائی و اما اللذین کفرو اور اگر کسان چھ چاہ انکار کرے دیں پا مسلی دا توحید باندی فیقولونا ندوی اعتراض کئی فیقولنا وہی تو اعتراض کی مازا بمان دے ایو شین دے لے ایو شین پا کم وجہ اراد اللہ ارادہ کرد اللہ پاک بہازا پا دے مچماشی بہازا پا دے راد و برق مسلا لجہت مثالنا مومن یقین کی اور کافر انکار کی تیشو بھئی سورت مدثر گورا اللہ آیت 31 سورہ جن ما جلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب یقینوا کہ اخلت مولا کتاب پر کر دیں ویزداد الذین ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الکتاب المؤمنون وليقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا قبر خلاص شو حکمت سے کہنا ضرب الامثال بالمحقرات لابتلاء المؤمنین والکفار زما شیخ دیر عالم تیر شیو اللہ زما شیخ خبان رحمت نوار آئی تصفہ تجدا غلام اللہ خان سوک محمد طاہر رحمہ اللہ سوک دے خلق تصفہ اللہ اللہ عاشقان دا قرآن و محبین دا قرآن اتلس کا اتلس گھنٹے درس کو بغیر لالچ تو مال دا دولت نہ تراشدہ سے میدان دے بے لالچ مال نہ راشد اتلس گھنٹے درس ہو کر فضل کو بیمار ہیں تل خفکی کیا مکہ حضرت تاثر بغیر درس بلتے ہیں مشم اور کولے خوزما شیوخ طول رز میں درس کو دشپے پہ مناظری چلنم خود مناظرہ بدا سے کوئے مناظرہ بدا سے کوئے ادا چل بدا سی ادا چل بدا سی اللہ اللہ قرآن میں کوئی دل کنا ہوا ہے کنا سبحان اللہ سادہ خلق ہے ما زارد اللہ بیعظا مسلا اذکر یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا یضل بھی کثیرا یو مانا گمراہ کئی اللہ پدی مثال سر ڈیر لرا ہدایت ورکے اللہ پدی مثال سر ڈیر لرا جب ہر خود پیکار سے ہوتی منگ داری یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا ماں کو دگا بھی کہنا تا سوی مائی چ انسان مجبور محاذ تھے کثیرا اللہ گمراہ کئی اللہ علیہ دات ورکی دا گمراہ شوی نقصان سا ہدایت مندن کی کمال سا اللہ گمراہ کل اللہ ہدایت ورک سوال بن پوچھو سا جاگی جواب نے یاد کا اول جواب یضل اور یہدی سرا اضلال اور اہدا مقصود نہ دے بلکہ اظہار دا فریقین و مقصود دے نکتے بن پوچھ لے اضلال اور اہدا مقصود نہ دا بلکہ اظہار دا فریقین و مقصود دے اس نکتے تھے یضل بھی کثیرا اللہ گمراہ کئی پدی مثالن سرا کثیرا مانا اللہ اخکار کئی پدی مثالن سرا گمراہی دا گمراہانو ڈیرو ویہدی بھی کثیرا اور دی مثال صلی اللہ پاک اخکار کی ہدایت دا محتدین و ڈیرو پوش اس پر آئیں فدی مثال نو گمراہان اخکار کی گی فدی مثال نو مؤمنان اخکار کی گی مؤمن وی آمننا کافر وی معازان و خبر شج دے دادے سمت پوش ہوئی نا اس پر دی پوش ہوئی سمرہ خستہ جواب زماد شیخ دے یزلون مقصود احداث دا زلالت نہ دے ویادین مرا احداث ہدایت نہ دے بلکہ اظہار دا ضلالت اور اظہار دا ہدایت دے یضل بھی کثیرا اخکار کئی پدی مثال نسرا گمراہی دا ڈیرو ویادی بھی کثیرا اخکار کئی پدی مثال نسرا ہدایت دا ڈیرو چکم ہدایت من دی ابھی آمنا چکم گمراہ دیوی چی مازار آد اللہ لکہ اخپل او پردے پر امتحان معلومی کنا وہ دوست دشمن کو وقت سختے معلوم ہی کہنا وہ نشی کہنا آج کو طول مؤمنان مناسب طول بے چا من نہ مننا اور چکل غزوہ تبوک شو لا تنفروا فی الحر یہ گرمی دے جیم لا گرمی کی اور چکم مؤمنان کی گرمی دے کیا سر من جنت غارو ہر سے چکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکتے بانی آج پوش بھائی دوی من نکتے یاد یزل بی کثیرا ویہدی بی کثیرا یضل کی مراد دوام دا ضلالت بیانی گی دوام ضلالت ادر یہدی کے دوام ہدایت تو اشارہ دا احداث مقصود رہے یضل بھی کثیرا سمانا یضل بھی کثیرا اے ہمیشہ دوام تو اشارہ دا گمراہ پاتی کی گی پا تکذیب گمراہ پاتی کی گی پا بیان دی مثال سر ڈیرا ہدایت من پاتی کی گی پا بیان دے مثال سر ڈیرا اصل گمراہو نو پا دے سر دوام پا گمراہ کرارے اصل ہدایت مندو نو پا دے سر دوام پا ہدایت کرارے نو مراتا دوام علی الحالت تے احداث مراد ٹھیک شو یا مراد داسو کا یزل بھی اے بی تکذیبی ہی عثمانو کو یزل بھی تکذیبی کثیرہ گمراہ کی گی درو جن گڑ مثال سر ڈیرا ویادی بھی کثیرا ویادی بھی تصدیق ہی کثیرا اور ہدایت حاصل ہے تصدیق دے مثال سر ڈیرا تقزیب فعل العبد سے تصدیق فعل ال عبد سے مسئلے پوش ہوئے یذل بتکذیب ہی کثیرا و یادی بتصدیق ہی کثیرا تشوا اور نسبت دا یذل اللہ تا فدی اعتبار سر دے چاہ مؤثر حقیقی رے اور تگا سچے لگا ختم اللہ ہو کے سلخلاص شوا سلورم توجی یذل و یهدی قرطبی معنی کہ یذل بی کثیرا اللہ ہلاکی پدی سر ڈیر لرا و یادی عزت ور کی پمی سر سر ڈیر لرا اس مسئلہ حل شو زل د زلالت نہ دے اور زلالت سے تو تباہ اور رکے دو تا بے زائی خود ویل دا زل الماء فی اللبن اذا غاب چپے پو ابو کی واچے او گڈ گڈ شنو عرب وی زل الماء فی اللبن ابو پائی چی دی پو ابو کی رک شللا حلاک شللا ختم شللا او زلالت پو ماندی تباہی سر راضی کنا سورت سیدہ ہو گورا آیت نمبر 10 وقالوا اذا ظللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقال قالوا اذا ظللنا في الارض دت منزنه کہ تم گمراہ شو اذا ظللنا اے غبنا کلہ چ منگا رک شو پدی زمکا کی رک شو یذل بی پختو ترجمہ در تو سکوا یذل بی کثیرا رکی اللہ پ رکی اللہ پا تکذیب دا مثال سرا ڈیرو لرا پختانا چاہ تخیر کی خدای دی رب کا مانا چاہتا مر شی ختم شی نو رکی اللہ پا تکذیب دا مثال سرا ڈیرو لرا و یا حدیبی کسیرا اللہ عزت ورکی پا مثال سرا ڈیرو لرا چی مومن قبول کن عزت من شا منکر چین کارو کن زلیل و تبار و سوا شا مسئلہ حل شوا الحمدللہ اس دیدت یہ اشکال دے یذل بی کثیرا و یهدی بہ کثیرا دین معلوم اشوا چ گمراہ کی گم دیر اور ہدایت مومی ہم دیر اور قرآن پاک راضی و قلیل من عبادی الشکور سورۃ سبا گرا نیکان خود دیر لگی شابہ سورۃ سبا روا سبحان اللہ سورۃ سبا آیت نمبر 13 یا ملون لوما یشا من محاریب و تماثیل و جفان و کل جواب و قدور الراسیات اے ملو آل داود شکر اس قرآن و قلیل من عبادی الشکور ازما بندگانو کی شکر گزار دیر کم وی عدت یادی بھی کثیرا اس بس سکے علماء کرام یو توجی یاد کا یو توجی خو آسان ادا چدل تدا کثیرن کثیرن چرے دال وے در تطابق لفظ نہ دے یا دی بی یذل بی کثیرن راگے نو یا دی بی کثیرا تطابق لفظ تطابق لگا سورت فرقان کے چرازی ام ما خلقنا انا عام و انا سی کثیرا نو انا من کثیرا و انا سی کثیرا دے کو یو نہ کثیرا عذب کر دے کیا دے دتا راوان سورت فرقان آیت نمبر یوکم پنزوس لنحی بی بلدتا میتا و نسقی مما خلقنا انعاما و اناسی کثیرا نو اناسی پسی کثیرا دے انعام مقدر دے اصل کے مما خلقنا انعاما کثیرا و اناسی کثیرا مسئلہ حل شاہ نزل بی کثیرا و یهدی بی کثیرا دے ما نقطہ ان نقطہ للقار وشی ملی سے با کثرت دو قسم دے یو کثرت افرادی دے یو کثرت نفعی دے کثرت سو قسم دے دو قسم یو کثرت افرادی دے اور یو کثرت نفعی دے اگر چیدہ کافرانو افراد زیادتی اور مسلمانان سرد لگن نفع مندی سبحان اللہ دوال کثیر دے وہ کثیر کثیر کی فرق دے کثیر کے سوئے فرق دے کثرت افرادی نو کفار یذل بی کثیرا افرادا و یادی بی کثیرا اے نفعان مؤمنان دیر دی پہ اعتبار دا منفعت سرا اگر چی لکھ دکھو نہ پیسے والا او کافران ڈیر دی پیتے بعد افراد سرا افراد ڈیر دی نقصان دیر دے او دا تفسیر مراغی صاحب پدی زکی دا نقطہ ذکر کرے دا سبحان اللہ صفدر تخیما چ ان شاء اللہ مسئلہ ستا حل شی او بیا مکی بلا مسئلہ شروع کو ما اللہ اللہ صفدا دری اویا وی اشاعت الی ان المؤمن المهدین علی قلت اکثر نفعا و اجل فائدۃ من اولئک الکفرۃ الفاسقین مؤمنان چی دی سرد قلتنا دا کفار پہ اعتبار دا منفعت دیر زیاد تھی اب یا یو شیر ذکر کر لے و ان الکرام کثیر فی البلاد و ان دو ان الکرام کثیر فی البلاد و ان طلوا کما غیر قل و ان کثروا ان الکرام کثیر فی البلاد و ان وہ نیکان خلق پکلو کی دیر دی اگر اگرچہ پلو کما غیرهم قل و ان کثروا دی سرد قلت نہ دیر دی لکا غیر دو دوی نہ لکھ دی اگرچہ زیاد دی رسکو سے یو کلے رہے بھائی کہ فساق و فجار دیر زیادتی دی کلی سکنم ناکلی اپا یو کلی کی یو سڑے وی او حق زی کرامت وی پا دنیا کے پاگی سر آکلے آباد وی لکا پنج پیر وہ یو کلے دے پکلو کے آگے نہ صبح سرات کی غٹ غٹ مردان کی دیر غٹتے پشاور تم دیر غٹتے ہے نا اور لو لو کلی تھی غٹتی انہیں پٹولی دنیا کے پنج پیر پنج پیران پنج پیر پنج پیران پنج پیر سرمیر تے جوڑ کر دے اور دیر پارچ پکے صاحب کرامت ہو